پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے، امام و مؤذن نماز و اذان میں چھٹیاں کریں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ امام و مؤذن عرف و عادت کی چھٹیوں کے علاوہ اگر غیر حاضری کریں تو تنخواہ میں کٹوتی کروا لیا کریں. مثلا امام کی 3,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے، تو چھٹیاں کرنے پر فی نماز 20 روپے کٹوا لیں. اسی طرح مؤذن صاحب بھی حساب لگا لیں. بلا عذر صحیح قصدن معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس کا گناہ پھر بھی ذمہ رہے گا امام اور مؤذن کا. یہاں بھی معاملہ نازک ہے، وقت کا معاملہ ہے. کمیٹی جو ہے انتظامیہ، وہ بھی عرف سے ہٹ کر آنکھاڑے کان نہیں کر سکے گی. امام کو تنخواہ دے رہی ہے، امام جب دیکھو چھٹی جب دیکھو چھٹی کرتے بھی ہیں بعض امام. وہ کمیٹی کو چاہیے کہ اس کا احتساب کرے اور تنخواہ میں کٹوتی کرے اس کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.